Sidi likambo nini oleka na nzela okumbi likambo na ngai okomema ngai na mapeka oteka ngai na bato basala banganda Sidi batu na yo ndenge nazwaka batu na yo ndenge nalataka okobanga te mwana ya moto okoteke ye bozwa mosolo Sidi Sidi, likambo nini, oleka na nzela okumbi likambo na ngai, okomema ngai na mapeka, oteka ngai na bato, basala banganda Sidi, batu na yo, ndenge nazwaka, batu na yo. Okobanga te mwana ya moto okoteke ye bozwa mosolo Sidi ushanje te Sidi likambo nini oleka na nzela okumbi likambo na ngai okomema ngai na mapeka oteka ngai na bato basala banganda Sidi batu na yo ndenge nazwaka batu na yo ndenge nalataka okobanga te mwana ya moto okoteke ye bozwa mosolo Sidi ushanje te Mosala na yo se kofunda batoe Toyeba yo Mosala na yo se kokongolo mbongo Na mito ya batoe Toyeba yo Mosala na yo se kokritike baniga Toyeba yo Mosala na yo se kofina ba dossier ya baninga Olingi e matate zonga sima Toyeba yo Mosala na yo se kofunda ba toye Toyeba yo Mosala na yo se kokongolo mbongo Na mito ya ba toye Toyeba yo Sabotage yo sala kato yebi To yeba yo Mosala na yo Seko kongolo mbongo Na mito ya bato Mama To yeba yo Eya ye mono Mosala na yo Seko funda bato To yeba yo Mosala na yo Seko kongolo mbongo Tiro somba kato ye baitina Mosala na yo Seko kongolo mbongo Na makele mbao Mama Toyeba yo Eya ye mono Mosala na yo Seko funda batoe Toyeba yo Mosala na yo Seko kongolo mbongo Na mito ya batoe Mama Kongolo mbongo na mito ya bato Boko maerishe u Toyeba yo Eya ye mono Mosala na yo Seko funda bato Toyeba yo Mosala na yo Seko kongolo mbongo na mito ya bato Mama Sala mosala na mote mamoko Dika kokane la baninga na yo Mosala na yo Seko kongolo mbongo Na mito ya bato Mama Toyeba yo Eya ye moto mosala na yo se kofunda bato e toye ba yo mosala na yo se kokongolo mbongo na bito ya bato e mama toye ba yo reveyo e tuibitine ya bambute za jewana toye ba yo Kukongola franka na mitu ya bantu Mama, abu kwetuwe Toyeba yo, Eya ye mone Mosala na yo, se kofunda batoe Toyeba yo, Mosala na yo, se kukongola mbongo Na mitu ya batoe Mama Bilamba olataka toyebitina Bambongo beta katolo toye bitina Monsala na yo Se kofunda baninga epaya bato Olingi ba matate bazonga sima Toye ba yo Monsala na yo Se kofunda bato Toye ba yo Monsala na yo Se kokongolo mbongo Na mito ya bato Mama Musala na yo, se kukongola franga na mitu ya bantwe Mama, mokwetwe Toyeba yo, Eya ye mone Musala na yo, se kofunda batoe Toyeba yo, Musala na yo, se kukongola mbongo na mitu ya bantwe Mama Chegate Eh bien chez vous Vous avez le tout puissant de jazz qui tourne sur la plaquette Même de 77 ans Écoutez ça C'est terrible hein? C'est pas au okay, c'est pas au okay. Tout le monde